أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للمرأة حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام واقعا ذکر کیدا د پارا د تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د داعیانو او د ایماندارو د پارا او واقع د موسی علیہ السلام زیات مناسبتو د زندګۍ د رسول علیہ السلام سره او بلدار چې د موسی علیہ السلام کم قوم د دعوت بنی اسرائیل د رسول علیہ السلام په زمانه کې موجود و دیو جنا داوی واقع مخکې کړی شوی دا ورپسید ابراهیم علیہ السلام واقع دا نا ابراهیم علیہ السلام کو دا موسیٰ علیہ السلام نا مخی ہو وجہ دا مخی والی دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا حرم علیہ السلام دا تاشو تاوی چه زیادت مناسبت او بلدہ چه من اسرائیل دا رسول علیہ السلام کو وقی موجود ہو او بیا د ابراهيم عليه السلام واقع پس زکه متصل ذکر کړي چې مقصود پدې کې يرو تخويف دي قريش او تا مکی والو تا وای ځان تا انفيان وي ځان ته ابراهيميان وي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په مذهب باندې روان یو حنيفيت دین باندې یو حالان کی دا خبر ای دا نفس الامر سرو دواقی سر برابر نوا ابراهیم علیہ السلام توحید بیان کرو او دا شرک ردی کرو بوت شکنو بوتانی مات کریو او دی بوت فروشو او بوت برشتو نو پا دی خپل دعوه کی درو جنو و قانون دالی دا مقام کارا کولو دا پارا او زدان دی عزت دا پارا خلق لوی سڑی تا نسبت کئی نو ابراهیم علیہ السلام تا دی خپل نسبت کاو ام دعوه جواد چه رسول علیہ السلام کلمک فتح کڑا او بیت اللہ کی تشیرونا لگی دلیو او بوتان مو 360 او په کعبه کې د نن د ابراهيم عليه السلام د اسماعيل عليه السلام په خپل خیال کې دی صورتونه جوړ کړو او هغه لګولو غشي ولا په ګلاس کې ور کړو رسول الله سلام هغه راوښول او ورته وی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اغی پا غشو بانی تقسیم ندکڑی وان تستقسیمو بالازلام دا بتاست سورت مائدہ کی انشاءاللہ تفصیل راشی غشو بانی بدئی قسمتون معلومون یاد جوارائی ددی چکم طریقہ تقسیمو لکا سنگا چی شیخ القرآن رحمه اللہ دا ادب و استاز او دا علم ادب لوی مائر مولانا قازازری صاحب رفعت الرب کی تاسو اغا ویلی دا دیو جا خیرات کو نو خپل طریقه و اقصان برا جمع شن غشی بو او داغی با حصی مقرر تفصیل با انشاءاللہ صورت ایمائدہ کی بیاو کن دا سی قسمت معلوم ول نو دا بیت اللہ قفا کی بسرے ناس کو او اغسر با گتائی و پاگا گتائی کی با غشی پراتو دی به چې کله واده کوو کشدن به کولا سفر به کوو نو معلومول به چې دا اوس مالا دا کار صحیح دی او که صحیح نه دی نو هغه څه خبرالی شکرانه به پیش کړه هغه به تیلی کی لا ظنکو چې غش به راووته او پای کې به لیکلي وو چې افعل دا کار وکړه نو بس ځان له پالونی سوې دا کار مې ښه دی لیکي فائده ده او کپای کی وداو چې لا تفعل او دا مال خنه دي دا د فائدې نه دي او کنا حکیم برال شن برال بیا به نظرانه شکرانه پیش کوي بیا د سره بیا وشه واچو دا پالونه دا پښتنو کې ونی دا بدګمانه وي اران کی د دې په شریعت کې صحیح حیثیت نشته دی او خسته کلمه دی ووري دا داری نه قال نیول بدکاری نشته پال نیول دا خبره می ووري دا مخی طبع الله تعالی ما ته خیر کوي او پاتش ودا چې کارغا واز کوي او د خیر ناری هوا پښتنو کې دا عادت ته کارغا واز کوي د خیر ناری هوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحکم دغسی و تنوی پرتوی خیر او شر د کارغسر ندی خیر او شر د کارغسر ندی دا سی زمنگا تا پختنو رسمنو کی دام دا بگوا آوازو کی دی غر کی قسم تاسو گوری کل کرم آزگری کی لبختین آوازو کی پختنو کی داوا ویدا آواز کی سب بمری نو خام خامت کلی دی و جمع دی کیا نو انسانان دی امری با خدا دا ایسر تعلق نسا دی اواد اللہ و تعالی را طرف نو مقررتی آدھا دا غسی ام ترشی بچو کو ترنجی ویچا یاد کن او چه چه کی و تیلے ہو دی دی ملمر اروان روشنا چه کی و چه دا طور رسول دی توفمات دی دا خلقو اب یہ صورت مائدہ کی زوام تخفل ذہین و رسم اور رواج داغی رد کول اب رد انشاءاللہ تعالی التوہ اللہ اللہ زمان خالق دا عادت کی کروئی دی چاہ سپیرہ کو مخراوتے ما اٹول اند میں خرابہ دا وید اخفل سپیرہ کو مخراوتے دغا مختاس اور انخطے دلے ہو انخطے ہو قبل چاہ مخنی رہو دے میاش بچی را خطان و مرگانو با قضامنو کی یوزوی دان تمخی تکو چه کم بو تخص کاری دوی زم میاش تنو گورم تمخی تو دریگا نبو تبرا بیا گورم چه ما بانی دا میاش خطی رش میاش بچی اولی دلا لاس پیو تمخامت رو خادوک پو خوشحالوشی خادوک پو خوشحالوشی خادوک پو خوشحالوشی زدی لکس باری دیر وقت نپوی دوست پی پیش دم چه خاده او خوشحالای راگا خاده او خوشحالای راگا خادای او خوشحالی او اللہ ورکی دا خادای او خوشحالی ندرکی خادای او خوشحالی نو خادو پا خوشحالوشی خادو پا خوشحالوشی دا بے پختو کیوی دا غی سنت طریقہ بغیر دا لاس پورتا کورو را دا سپوگمہ توگورا میاشتوگورا او دعا دا اوکا دیر آجیبات رسول علیہ صلات السلام سنت طریقی پاتشیوی دی او بدعات پا غیبان دی شروع شویو الله تعالی یو مجدد د زمانه پیدا کو چې هغه د پنځیر شهر قران رحم الله په نوم باندې یادې دو او هغه د توحید مسله شروع کړه او د رسول الله سلام د سنت طریقو د هغه بیان شروع کو اگر چې مخالفین وړي لري حرب استعمال کړي او ځان ته وې دی بندیانو می نومې دی بندو واسطه هغه ټول ناکام شول او الله تعالی داو ا خبره مخکې په ځکه چې ا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کولو او اگر سوالو توحید او رسالت د نبی رسول الله بیانول او سنت بیانول رد شرک او بدعت کول او د جهاد فی سبیل الله خبره چې در اورو باندې کول او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې خودلې دي دا دعا ویل غواړي اللهم لا خیر الا خیرک ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك تدعو اللهم لا خير الا خيرك الله نور خير منشتري بغستا خير ندي يديك الخير ولا طير الا طيرك سپیرتو بدکاری نشتری مگر آغا دا جتر آوالی لا تیرت فی الاسلام حدیث پاک رازی اسلام کی بدکاری نیول جدن آغا نشتر لا تیرت فی الاسلام نو اللہم لا خیر الا خیرکا ولا طیر الا طیرکا ولا الہ غیرکا ستان الہ بسک الہ نشتر مالک دا خیر او دا شر نشتر دارنگی دا دعا دا کمخه وزیر خپل کار وکای او دعا بداو کی اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك سوره است دعا دا سنت طریقې پادشوی او دای په ځای باندې رسومات او بدعات زوی وسه اللهم لا خير الا خيرك اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت او شاله تراولی ولا يدفع السيئات الا انت مصیبتن تدفقایو بل سو دای دفقو کی نشته دی ولا يدفع السيئات الا انت یش کرب دی با ولا حول ولا قوه الا بك نیکی کول او گنا نہ بچاو او استاپ توفیق او استاپ امداد باندې کی او داد باطل پرستو طریقه دا چې حق پرستو تا د سپیروالی نسبت کوي لکه څنګه چې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرعونانو چې دین علوی جو کنه سورۃ الاعراف کی دا تیر شوی دی سورۃ الاعراف نهم سپارہ سورة العراف نوم سپارا آیت نمبر یوصل یو درشن فَإِذَا جَاتُمُ الْحَصَرَةُ قَالُوا لَنَا هَذِي کَلَبَچِ دِیتَ سَقُشَارِ الْعَلَىٰ دِي بُعِدَا زُمُنْكَ حَقْنِي وَإِن تُسِمُمْ سَيِّئَان او کورسی دیتَ سَمُسِبَتِيَ طَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَّا سپیروالِ بَيْبَنَلُوكُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام او بَعَمَ الْقُرُ الا خبردار انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون د دې د سپیرتوب هغه د الله تر طرف نو او سبب ول د دې بد اعمالو فدای نه کویندنو ولكن اكثرهم لا يعلمون دا رنګي سوره یاسین وګورئ سوره یاسین نو اغا رسول چراغ دیو اول تب انشاءاللہ بیان بیا کوم چه دا مستقل رسولو دا دا عیسیٰ علیہ صلات و سلام تاثیرین نو تفتزانی سے پدی کی خطا شوئے دی دا مستقل رسولو او دا اغیر دیر قرائن دی اذ جا المرسلون مرسلون دا مطلق دے کا نظر کی دانی چی دا مطلق رشوی نیسا علیہ السلام اِذْ اَرْسَلْنَا اَوْ اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ دا تول بات در شاء اللہ ہوا مغتاس ہو گو رہی آیت نمبر اطلسم قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او اید یقینا منگا سپیر شلو بدحال شو ستاسو دو وجینا انباری بدحالی ستاسو دو وجی درالا کتاسو مدن شو ایدو خامقا مومن پکانو باری ودوا او خامقا او برسی تاسو دمون طرفنا سزا درناکا قالو طائرکم ماکم او ایلو اتدا رسولو سپیر طوب ستاسو تاسو سرده ستاسو دو بدو آمام نتیجه دا ایم ذکرتم اینو چی تاوستا نصیحت درکنے شوکو حق بانی نتاوستا خبری شوروک للی بل انتم قوم مصرفون شرک کوئی او غلط روانی او نزبت منتا کوئی دا خطای نزبت منتا کوئی دا غرنگی دا سورتی عنکبوتو دا سورتی نمل اخیر اگوری نمان صالح علیہ السلام تیم نسبت سے پیرتوب کرے وصول اختم نمبر آیات زب انزل اختم نشورو کوم لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا انا عبداللہ من صالح علیہ السلام و سلام ثمودیانو تلے گلے ہو فدیم صلح عبداللہ چلیے کہ اللہ بندگی کوئی فائدہ فریقانی اختصمون ناګانا دې وړلې شو یو بسره په جګړې وي تا جګړې جوړوي مدا وسره داسې ده مو جګړې ته جوړو کنه دې ګړې باندې جوړو دې راځي دا نه خبره مټه تقسیمو صالح اسلام راو راسي دې نه خبره ده په چیر شو په جګړې شو سم ملګری شول او سم مخالف قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه او له صالح عليه السلام قومي ولبو تلوار کوئی کو مستلو دا عذابو مخی دا خوشالینا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بکو من ماکان اغیو اس پیر توب نیسو پا تاثرہ بد حالشو استاد وجنا اکو وجد آجا تاثرنی قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون مصائف استاسو دا دا اللہ تعالیٰ را طرف ندی بدفالی منی شئی منگا من پوری تاسو بخفل جدن اغا قومی تفتنون فتنہ کی غرض رشوی او امتحان کی غرض رشوی تو بارحال اللہ اللہ اللہ اللہ دا سپیرتو بندنی سی بدفالی بندنی سی ما تاسو دای او تاریخ ہوئی دا آیاتونه په دای نه سر لګون نو غشي ولا لاس کې ور کړیو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام دې نه تلو ما هغه تصویرونه نبی رسول الله راوښلول او ورته وی دا چې دنو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام قسمت په غشو باندې نه معلوم کړي قسمت په غشو باندې نه معلوم کړي پېښته به دی باندې دا داستا سوزان چې د خپل بدعملي دار نو نسبت په ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام ته کاو نو زکه او بسي واقع د ابراهيم عليه السلام ذکر کړي دي واقع په دغړو کې مناسبت وري دي وجد ذکر کول به هم ذکر کچ دا واقعات ولې ذکر کړي او بیا وجد تقدیم د موسی عليه السلام د انس سره د واقع او د تاخير د ابراهيم عليه السلام د ارامم کوله راځه اگر تم ذکر کړه او په دې کې تاسو وري تخويف هم دي چې د موسی علیه السلام مقابل می تباہ کړی دي د ابراهيم عليه السلام مقابل می تباہ کړی دي نجات می ملګرو له اغلا ور کړی دي مقابل مولا تباہ کړی دي نو تسلی ده کنه بنجات المؤمنین وهلاك الجاهلین تاسو مضمون بوزا بیا وتا تا اشکال مخه ته جن اغلا راځي الله د موسی علیه السلام د واقعي داغی دو دورہ او دو مقامہ تردیزیں پوری بیان شکل دا دریم دور دی او دریم مقام دی او دی دریم دور کی مقام سالس کی دی کسی دی مقابلہ دا جادوگرو مناظرہ دا دی او مغلوبیت پا مناظرہ کی پا مقابلہ کی پڑکی دل او ایمان باولل دا دی سبحان اللہ ایمان روڑل دا غی خوش نصیب ہوگا نا ایمان و تنصیب شو آغا دعا دی یاد نکر ماجور دعاونو میرے گرد میشتیا آن آغا دا بدت بدا صحیح دعا دا ایخ پلا سورت طریقان آغا دا آغا دا میشتی کلوی نی لاس پورتکور نبا غیر اللہم اہلہو علینا بالامن والايمان دارنگ بالیمن والايمان برازی والسلامت والاسلام والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ حلال رشد وخیر حلال رشد وخیر دا با دعا و صورت طریقه سے دعا دعا با ہوگی. دعا دی یاد اشوالا یاد اشوالا اللهم احله علينا یا الله دا میاشا باری تیرا کری بیل امن وال ایمانی چه بدن تم امنی او دی ایمان سرائی چه تکافر نشما او بیل یمنی وال ایمانی دا امراغ لدان بیل یمنی وال ایمانی چه برکات را کری او ایمان دا غیز ورن را سرائی والسلامتی والاسلام و سلامتی او احکام دین اغطور کم پدے کی چه کم احکام دی میاشت سر متعلق دی در رمضان سر دال احکام متعلق دی او اری شعبان سر دال دی اری میاشت سر دی سورة استدعا دا اللهم احلو علینا بالامن والایمان او بالیمن والایمان والسلامت والاسلام حلال رشد و خیر تا دی اللہ دا کامیابی او دا خیر بیا شکر دی سورة استدعا ربی و ربک اللہ تغور مالک نئی ترب نئی زلکا دے ابراہیم علیہ السلام دا قوم گند نیمان چه دا رضی دا بوتانو عبادت کی او دا شپیت و نرس بھوگمائی نور دا رضی دا عبادت پیم دا غیر کھو والا نالا بے کتا تصور جو کڑو او دا سبھوگمائی او دا سطور عبادت تا کھو زکا خو ابراہیم علیہ السلام ام دا بوتانو دا عبادت رد کڑے دے ام دا سطور دا عبادت رد کڑے دے سورت انعام سورت صافات او دا سورتونو کی جلدہ رازی تیسی طریقے سرو آیا نتا تا بڑی را مزدر کی تلاوت پر لوگ بیا مزدر کی افاد مزدر کی تا دعا دیا دکرلا اس راضی دی مقام کی ما تاسوی دی مقام کی مقابلہ دا جادوگرو دا موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام سر او دا غی مغلوبیت دا غی پلکیدل او دا غی ایمان نصیب کیدل او تصبت او کلکون دا سی کلکوال دیکنن و مقابلہ دا چاکی دا فرعون کی اس پروائی چیدن اغنشتا اغا پی دباؤنو غرزائی او دے دا غی دباؤنو دے دا غی دباؤنو اس پروائی چیدن اغنساتی او بیا درے مقام او التن شروعشی آیت نمبر تاسو گوری درین مقام اغا شروع کی و او حینا الی موسیٰ باون امبر آیتنا او پائی کی نجات دا مومنانو او علاقت دا کافرانو فرعونیان تباسل موسیٰ علیہ صلات و سلام او دا غب الگرو دا غوخ کی اغیب و عبادت دا اللہ و تعالی با نکلگو تو اللہ یا عیقن دا دا دا غنب آدمی کی دیتا کی نب آدمی کی دیتا کی نب اوحینا الی موسیٰ ان اسر بی عبادی معلومی کی جب اسرائیل دا اللہ پا عبادت با نکلک ان کا ندا ہوا کی دیو باسا دی روان کا اوز بنا بسی آنور را پاسی دی برازی در کزی با دی تباکو با حلاکو با دار دی دو دورونو دی حاصل شو کیا دشو خبرہ اوز ترجمہ و تفسیر اوگی کے بکتی قالا اویلو فرعونو للملائی حولو اغا سردارانو تا غٹانو تا حولو چی چاپی را دزنو ندا قانون دی چی دا سردارانو مشرانو ملکانانو آوان چودریان اسن دا چودراہت تا دی پنجاب اسن دا طرفون دلیل زیاد دی ندا غریب خلق دا چاپی را دان نکینولی بیگارو نبکی خدمتو نبکی دا نوابی و خانی دا انتی رشوی دا ملک و توری دا ملک و توری دا دا مل این ڈکواری تا پدیب و مجالس ڈکو مجلسون و پی ڈکو زکو تا ملک وی لحیم شحیم باومو ڈک باومو نو ملک و توری لحیم شحیم اول دا چی دخل کزونا اغا با دادی دا اوروب نه چدن هغه ډکو د خلکو زونه وا د دې د روب او د یری رډکو دیو جن دې ته چدن هغه ملک وای او تاسو وګورئ سورتی اعراف 109 نمبر آیات قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم اوی سردارانو دو قوم دو فرعون نا یقینا داری خامخا جادوگر ماهر تا خیال نی جادوگر ماهر چاوی ملعوی چاوی ملعو دی پیش لگا نا چه دا جادوگر دی او خم ماهر دی پا جادو که چه دن آغا کمال تا رسیدل دی اٹ جادوگر دی 109 نمبر آیا دغه رنگي سوره طه کی طه شپارسمه سپارا سوره طه آیت نمبر دریش په تو قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى استاذ کیاری دریزه به وی کرے او داشو دعا ظاہر کے تعارض جوڑی سورۃ اعراف او سورۃ طه نا معلومی کی دا خبر ملعو کڑے دا ملعو سردارانو کڑی دا او دلتن دا معلومی گی چه دا چا کڑی دا دا فرعون کڑی دا نو ٹک دا کنا دا خان دقلینو کاران دی اغام ویلا جو دین بخبر میں اسکی ویلا چاو دا سیده دا خبر دا سیده جو دا سیده خبر بیفی تدبیق میں کو کنا دا اموی دی دی اجو اغیب کوی دی دی فل مجلس کیو بل سر خبر کڑی دی خان تلیو انو دغله دا چکر له ښکار له وته قائد محترم سي دا واقع ذکر کې ډېر خپلې چې چکر له تل دا ښکار له کومې شوه دي یو زمیدار کورو ال تل دې نه ای با تینګن پکړې دي ځان دا غي د غریبانو خدا خوراکي او واچا هوګه وې دا ډېر مزیدار دي خوندور دي خسته دي چې پاسته دي انا اوس یو سره دی او یو کله دې دا ډېر مزدار دي ډېر پاسته ډېر خواږه ډېر خولي دي اجه پکوړي کلو شي بیا بارا دي کله لکه اجه پکوړي دې باتي کوم وکي انا لکه دا ډېر راسته دا شي چې په تنه په تنه یو باچا خدا خبر وکړه زمیدار خوشاله چې په کپلو کې نه ځایږي زما صفت یو نبند الله بیا چې د سوغ پاس باچا ته لې دي د شامت هغه بیا چې دې باتي کوم پکې نو مړه کې ته فرضي وکي باچا وګو نو چهو گو صفتی ہو کو نو شوشاٹاری صفت ہو کو نو کاندو صفت ہو کو او چه بیا بندل لارو نو موڑو نو جگل اڑای رو بسر آغا باتنگو استابل کارسی کنشتی دا دستا چه ایو یاو کنو باچا سلامت دستا سو جوری ہونی دی جوری ہونی جوری پیه دستا ورشید جوری پیه نو آگارو پا آگی جو کی گی پا دی اورو کی گی ویداسا ہونی دی آغا چه لگا خوش یو طرف تا وی ظالم تا بند چې د نصیبتونو کول دا ښه شی دی او تاسو را دیو اوس ته چې در بده وین ز سره له هوستا نو کړل نو خان دغلی نو کړل چې دی یو خجو ځوان خو کې دی بد ځوان بد دا هم د خان دغلی نو کړل ایمان خو نه درو ډې کړو دغه وخت کې خدای خدای نو کړ سبحان الله زمې وی خدای نو ګرځیدل کنه خدای الله والا نو ګرځیدل کنه دا وخت کې د فرعون چې دغه ملګری او دغه تابعدارو او دا غلی مشری ورکړی وا هغه خپل چې دنو قانون ساز ګرځول او خپل مشری هغه ګرځول او گمراهی کې روان دی نو بس دا د خپل نو کارانو چې هغه ادا دې جوړې مې داسې خو لګې دا کنه قال للملائ هو ویلو فرعون للملائ سردارانو ته حول او چې چا پیر د ناسې قائد محترم سره خپل خبره کوي دا غریب طالب چې ملک دغه شي دا ملمشي مکه ګرمي بستر ورته وړي او تبه کې نشته چې به دا ټوپه کوتي خو بدل باه کې کوم څه نه هغه دا واسطه لا یکل نو الله عز وجل او دا نوابی او خانی دا چې دینداری و سره نه ډېر ظلمي قسم دا سزا او محکم دا سزا چې غریب براله او غریب سره هغه ته به وسړیا ته خوري ورتلای کنزل به ته وو ستا په کار وچې دا راځي کار وځي او په مې راړي اخي باندې به اخلاص انا يا خبرنا بابو دې مراته چا بي بي وکړل کټ پیدا شي کړه ټولي هغه وکړي الله سوره مهرباني وکړه لوی رحمن وی مهرباني وکړه اي خانان ته په دې ظلم وکاو زیاتې وکاو دې ظلمونه به کوړي زیاتې به کول د زنانو به قدري کولا به احترامي به عزتي زناګانو کې مست اوسم دا زني بدفلق او ظالمان ستا نیک وته دی وی دا لفظ مخاطه دې ما نیک دي نایک کنه هوتي کوونکی پیش دې کړو به دی باندې نه دا هاري او بل ته نایک وي نه دا زمانہ نایک دي نو دا لګيای نو دا دې ویالته کې ظلم را کې زیاتی کړه که ستا ذمہدار شو وی غریب الله کو به غیرت چا کړی دل چا کړی چوز دو ستا د زمکی مالک چې کوم دې اگر دې رزي او تا کر دی بی زدی کی یاد آغا زامن دی راجی پو کرا رکی نا او خو نرتوب خلقی بی غیرتوب خلق نکی حیاء و عزت آبانوار کئی دی مال دا دی دی کرنا نو بای دا زین و بل زی کرنا و دی زی کی زمی دارم دا بزی کرنا شا بلکی خدا تنگ نیس پار ای گدا لنگ نیس دا خدای مل تنگ دی او دا غریب او دا فقیر خوی چیدن آغا شریم خبر پیگی قرآن خو غیرت خیر مو غیرت خیر دی غیرت خو نخیر وکه د تن وخت می پریک له پروا نشته خو دې عزت خیال به ساتم د پښتو دي د پښتو وطن دي پښتو اسلام دا سره مخالف نه دي او یو ځای د پښتو نو مخلي کنه او چې دین کار دی واحد دی هزارې کې د تر سره دا ټول د مارو شاخلانو ډنګارو والا اسې د پښتو نو چې دین هغه بدنام کیا بهشت کله به دی باندې نو دا چا پیر دا سره بناستو او اتلبا وسم دا چې دې خلک غدا کار کوي دا مکه اوس په مګور راغته ټیک تعالی الله تعالی مال داری ذکر د نوکران دي خادمان دي خدمت په در جایز ده لکای او ته بداغو سمرسته کوي په سیور کوي او داغو خیال بساتی دا د الله تعالی تقسیم نه دو مالدار باندې مالدارای کې امتحان دي غریب باندې غریبای کې امتحان دي او ال فرعون للبلاء احولهم سرداران د چاپیر د نو ان دا له ساحر نلیم یقین دا له خوا وخا جادو کر مایر یرید ان یخرجکم من ارضکم استغفر الله فکر هر کس به قدر همت اوس په خپل دنیا دار او دنیا نظر مقصد د اخرت او د دین د موسی علی السلام هغه په دنیا باندې باندې تک میو کو غنا هغه د دین د پاره او د الله شي او ظلم مکو زیاتې وکوا دې سو او هو هو هو دې چې نن تاسو نو وته نه خلی وته نه خلی زما کده نه خلی هغه را خلک وته وسه کوي خلک سکی شابه وګوري ملک دنا اخلي وته نه خلی نه سړی وته نه خلی سړی وته نه خلی وای زما کده نه خلی وای استاد د زما په هو سم شتا وې دا چې په دې زما ک باندې زما کې د مالک خاطر دار شه ته به اوسې غزو کوسې یرید اراده دا ایو خرجکم من ارضکم جو بازی تاسو لرا دزمک استاسو نا دو وطن استاسو نا بے سحری بخبل جادو بانی فجادو سرم کو بازی دو جادو اثر شتے بے اذن اللہ اللہ پا حکم دا ازباب دی او پا ازباب خفیو بانی دا بینائی فما دا تأمرون دو تاسو سو رائے را کوئی دا چا ہوئی فرعون تاسو رای را کوي سب شوره کوي یاد اده په ماده ته مرون او یو تداوی چې خطا خبر او کلا فتا سوای او تعظیم د پاره صفه د جې مستوي فرعون ته سوای تاسو وای قالو ارج وا ها او بس المدائن عاشرین او اولا راجع معلومی چې فرعون دا وای چې تاسو رای را کوي قالوا نغيو توي ارج واهاو تري ترجمي دي ارج واهاو تمور کدلرا او دزرولرا ارج واهاو تمور ک لالچ ورک ارج واهاو او بین محلق ورکد لرا و اخاو او ضرور لرا درین جیل کی واچوات لرا او ضرور لرا او سب داسو گوری دا کم چی انگریزان دی ان دغد فرعون پا نحج روان دی سمیں ہوئی فرعون په نهج روان اکه پالیسی جوړه ده اکه فرعونیت احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اغوی انگریز نے ہمارا حکومت چھینا ہمارا مال چھینا ہمارا کرسی چھینا اور ہمیں اپنے دین پر اعتراض رکھنے والا چھوڑ دیا دغسی دنو زان خبرین نو بشریت پہ قانونوں بے اعتراض کئی تاسو غوړې اوسم دا غي دا پالیسی دا چې کله یو عالم هغه د غي د پالیسی رد کړي او د خپل قوم خیر لټي د خپل وطن خیر لټي چې دغه زمون دوستان نه زمون دشمنان نه اوی اول دا عالم په لالچ کې راوړي اوهدی ورکی تنخواګار مقرر کی بیسی مقرر کی پټ پټ را رسی وره بیا رور رور چیدن آغلا سی داغا چیدن سے دی مولک کرکی دباؤو گی سمشا گولے خان اتدا ذکر ان بیا کالا جیل تواجی کنین وی وجی اسم اگه یہودی پروٹوکوز ذکری دی چا لڑاو حکمت کراو مسلمانان بخبر میں اس کی جان گئے او تاسو کے پاس حکمت چیدن آگا او دائم ذکری دی چا کالا دا سی او عالم نے چخلاور دی او داغه خپل کې اثر دی او کار دی کیږي دی او وجنی دی لري او په داسې طریقې باندې او وجنی چې کله یو دو جماعتونه تنظیمونه د یو بل سره چقتل شي او روان نو په داسې طریقې دی او وجنی چې بابر اړه روان دی په خپل مسکین سره دی په خپل مسکین سره دی تاسو په الله سي تاسو په دې سره استفاده بلکې دا هم لیکلې دي چکلا یو ځای کې یو تنظیم دی دیندار دی کار کوي جماعت ته مدرسه دا اوشا کی اوراق مقدسه داسي پانی مقدسي هغه اونلې راونلې چې په نو دانو خلک راپاس وګورا د الله د کتاب عزت شوي دا وګوره چې در پاره وګورې دا به دی ورزولي دا به چني ورزولي دا خلک دا باندې وسوره کوي او دا چې زګي خو الحمدلله ثم الحمدلله دلتغو دا الله تعالی لوی مهرباني ده لوی فضل دی لوی کرم دی هغه هم چې دې د وزیر شیخ قران رحمت الله علی هغه مهرت دی او د رسوله د قران کریم دی د عوامو زین هغه هم جوړ دی او جوړیږي او بیان ورته کیږي مدارې ته نوبت چې دن هغه نرسي خو نور دا غي خپل اصول چې دن هغه دادي چې دا کار وکړي نو ارج و اخاو ارجی سو مانا گرمی بولی دری مانا گرمی بولی دری و دا سیغارت لگولا گوی کنن اخو محسوس آرہ تا بزن کردی در سنو کی صرف تازو خوین دی ارجی و اخاو چه سیغارت مانا نخو مرتبت لگی دی امر کم باب ما باب افعال هوای احوام اصلی سو او اصل فرجاد مجرد بیا باب افعال لچ امر جوڑیگی امر دو مخاطب سی غیر ندی اصل سو سبا قانون چی ور رمخ دیشن اشفاد اشهوه واه خنا له اوجي انا دا خو عمر جوړ شو جوړ شوی ده چانه دي اې زه خدای ودی او تلاوت چې کوی ترجی من تشاو او تو وی دې کوم تشاو ارجا یورجی ارجا یورجی او ترجی من تشاو او ترجی ترجی او دې کنه ها نو واه کنه زه دې یاري کی دا دا وای ترجی او تو کرے متا صحیح ہوئی تو ارج کو کن تو اکرے ایسے کرو گے تو ارج ایرج کو نو تو ارج ان بیتا سوئی دی کن او اکرے مو قانون دی دو حمزہ جمع شوید ریا بیتا او مرد نو اکرے مو نا اکرے مو شو او بیا یو اکرے مو تو اکرے مو نو اکرے مو کیم تردن للباب چیدن حضب شوید یو کرے مو تکرے مو اکرے مو نکرے مو او اکرے مو کی جتنے استعمالا منتینو محرانا ترسی دی لہو نو دا اصل کی جو ہے ترجی ردی کا نا ترجی ترجی او ارجا یورجی ارجا یورجی نو ترجی ترجی کی چی اخیر کی داول کی تاتیل ریک للا نو حمزہ وستی تا ضرورت نشتا دی حمزہ وستی تا ضرورت نشتا پیشتے کنم دی بات دا خفل حمزہ چکم قطعی دی اغبر اولین کی او اخر کې چې وقف کوي ریه بوزي سبب بوزي ایو بوزي هیڅ کوم دی باندې نو ارجی شو څه شو ارجی ارجی ترجی لیکل ته دې لري کار نه دراو اخر کې دې لري کار څه جوړ شو ارجی ها اوس ارجی واغاو دہی دې سره وسګه دا اصل کے سو ارجی ہی و اخاہ دا اخاہ جدن دا عطف تے بچا بانی قدرہ ہی ضمیر بانی کر ہی ضمیر دی از دائی مفعول دی مفعول اول خبر نا دا مفعول ہی دا ارجه و اخاه دا اخا عطف ده بچا باندې بده هی باندې ته شنو خو زمير منصوب ده کنه متصل او زمير مرفوع متصل نو تاکید هم بس پکار دی یا فصل پکار دی کنه نو ارجه و اخاه ارجه و اخاه اوس ارجه و اخاه ته ورجو شو دي ترخ پرې لګو تو شته چې د 10 روپیا نه مول ورکم پته مولې کنه اې له خدای باندې ګانو قانون څه ته وي ارجی هی وا اهاو نو جی هی وا فعیلن در فعیلن در فعیلن فعل نو قانون د حلق العين کی شاهد شهد شهد شهد او فعل کی فعل او فعل کی فعل کی فعل نو فعل جی هی وا فعل نو جی هی وا نو جی هو غدا ار جی هو اخا ولی اوس به شي کنه صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے یا دینا حاشیه د لفظ رب 232 صفحه ځان لبل او ورا دی لب املا محمد نبی الرحمن غوري اعراب القران مو غوري قام چې به خطلا کا یاد کی ابه به داسې اجرا وکي داسې اجرا وکي حاشیه د لفظ رب کی اعزازی سید شیخ القران رحم الله د ادب استاد او شیخ القران رحم الله کبه حافظ پشاوري وی د پیښور حافظ او وقت خدا په اسو کې مردان فندې مردان د اوسو صاحبای یاره دا برازي هغه راغ نو حافظ پېښوري او داریم یو عجیب قصې منظر او واقع ده حماسه ویلا نو متنبی حماسه قانون په ادب کې ده دي چې استشهاد د قران کریم او د حدیثو له ذکر کړی شي زما قرض هم دا ده چې کلمه متنبی او سبعو مغصره ايګه مصدر دې د اجرا طریقه ته وخم چې بای په دې طریقه باندې دا ادب ویل چې نه وایي چې کله ویل د دې شی هغه چې نو شعر به وي یا نثر به وي دا په قران کریم کې چرته شته کې نشته دي پېښ څنګه به دي نالتے او شیر رازی فقال اتبکی کل قبر رئیتو لقبر سوا بین اللہ فدکاڑی کی وما کن دستاویین کی خیر محترم سے ہوئی نسالتا لقبر سوا بین اللہ فدکاڑی کی دا قبر دو جنا چاہ آباد دے موجود دے دا لیوا دا او دکادک مقام کی نساوا لفظ راول لے ویدا مادا پا قرآن کشتے نورو طالبان وی نشتے نورو طالبان وی نشتے ویابی دے پیشوری پا کسو بیشتے لے ویکم دے کی صورت قصص کی چاور ایسا خط پشی دے میں سے شروع کی گی وما کن تساویین فی آل مدینا تطلو علیم آیاتنا ساویین دا سوانا سکت اس مفاعل دے ساویین نوی تپاتی کی دنکے اسی پیدا استمانو چې هغه د بشوري سره وسی او ما کوم تساویان فی آل مدینا او دا ودا د دې مې څو دا ودا نو سلی سره دی او سلی سره نه قران کریم چې نه اورو چې دی وبند تل دی او دی وبند کې چې نه را سبق وې نه دراغه د وبند نام کې شوی دمر دی سوایا مګ چې نه غاوي خرابو بار پر او بدنام کار غار شو خود دروغو مزه لړلی د دروغو مزه لړلی دا پاتیکی ښه دای کی لیکل دي 232 صفحه کې اصل کلمتی ارجی بیا ان ساکنه فحذفت الیاء علامه للجزم ثم اقیم هاء الضمیر مقامها بیا د هید ضمیر قائم مقام د غیشوا فلما حلت محل الياء الساكنه كلجد هي فزيد هي ساكن الالا هي زبيرن اوس كنت اغي ساكنه وا ودام داري دوجب ساكنه شو زكد ساكن بزاره بي ساكنه شو اقدي تري دي سر بني كيسه كمي وجه نو دا هي ساكنه نو اغي داري فزيد قائم درالا نغم ساكنه ارجه واخاه والله اعلم قالوا ارجوا اخاهو ہوئی دئی ارجوا اخاهو اسی بیٹھے کا سر پہ اوچھڑ لگو دی ارجوا اخاهو تم ورکدل را ارج مولت ورکدل لالچ ورکدل اول لالچ ورکدل را او ارجوا اخاهو مولت ورکدل را او ضرور لرا او ارجوا اخاهو جیل کی واچو دل ضرور را چونہ تختی حال تختی دو سر اپنے لردی گمان دی تاسو با تختی وواز فی المدائن حاشرین اولے گا فخارم کی جب کون کی کسان یا تو کا بکل سحار نلیم رابو لیتا تا ہر یو اٹ جادو اٹ جادو گر علیم ماہر اگر دا سحار دا مبارغی سی کا ذکر دی ولی موسیٰ علیہ السلام وطے اولو جہتو کبیشے ممین ایر تو ما جل کیا چھے ہاں تو ما جل کیا چھے حال دا چماتا تراؤڑے دی حال دا چماتا تراؤڑی بشے مبین سرگن سیز نو شے ان سر مبین اللہ گور سرگن خبر دا دیم دور چلیان دیگر سحار آس تل غواری زکر دی شے مبین ہوئی ورے یا تو کبھی کل سحار نالیم مختبر گئی تھی کنا اگر بشے مبین کل سحار مبین سحار نالیم یا تو کبھی کل سحار نالیم فجو من السحرہ جمع کرشو جادوگر سحرتن جمع دا چاہ دا دا ساحرن دا کرا سیغا دا چاہ دا جمع مکسر اسم فاعل نصرتن ناصر ناصرانی ناصرون نصرتن نصار نصر نصار نصر نصرتن کانا ادا بس جدن ام اشاء اللہ حالتا جدا دا جمع سحرتن جمع کرشو جادوگر لمیقات یوم معلوم نیٹی دا غرض معلومی تا آغی تا یوم الزینوی لشیو جی سورت تا آگی دا اختر رز یا خدا و اللہ دا اختر رز و یا دا تاج پوشای دا فرعون دا آغی دا رز جشن بدی مناو یوم الزین نو مکان خلا معلوم شد زکا چه میلہ خوبی اوخاز دا کی نگی کنا رز دا وشولا زین معلوم دی لکتا سو گو رئی شورو در غیب علم دے کنا وہ قرن شیعہ دے کی اتوار دے میلہ معلوم ہے تجلی دے کی نلست دے نو یوم معلوم او دا دا اختر رز دکے چھوٹی بھئی خلق بوزگاری تماشا بخلق بھی رو کی اور آبشی دے چھوٹی بھئی کنا نرازی با لیمی قاتی یوم معلوم او دا ان یحشر الناس ضحا سورۃ طه کی وراشی دا ودی چې خلکو تراتل اساجی ده په غرمه پاسې دې کې ضحا کې راشي بلدا چې ضحا دې کې راشي ما باندې چې روړای نه راوړي دا هغه ما کوته رسیدل ما سانیو قران بجد سارو ما خامو سموي اوس خبرې ټیم دې ګور لانجه ده کنه اب سارو ما خامو چې دا ودا چې ضحا دې کې راشي رسول مستی وو کې بنا زره وګوري کېل وګوري او بس خپل غزي کومارې چې روړای نه راوړي دا فسار بوم راشی کور بیس کے لیے ماخام دی کور تا گیا رسی بیان جی کرم دی بھائی اٹنو والا خبر آنا گاڑی کی بدی راولی زبا باوس رو رو دائی مزد بورا سی چیلی جی مشاہد نوبا سی کہنا رو رو بورا سی دام جی دن سرے ایوب سر نو فجر میں اصلاحرتو دیمی خاتم مارون جمع بیش جادو گر دیمی خاتم مارون آو کنا چراولی دیر پا قدر و دیر پی زد من احترام من عجیب بس پپل مور مسی لگ اجم سہارا جمع جادوگر معلوم آواز معلوم خیال تم تو گورے کرا بھائی من ڈرا کے کرنا ہوتا کیا نمبر ہماری دیوی کاتے معلوم وکیلا او وے نشول لمنا سے خلق ہوتا او کیلا تو موجود اس سیوا تی طرف کو مو رسول دا سے کوئی رسول دا سے دا سے کیا ہوئی ہر چا اعلان کو شابسی پھر پھر اون کا کہا جن پھر اون پھر اون چیزن آرسل دے مشر لبن کا بادشاہ انا او خبر مناظرہ جوڑا کردہ چھا بھئی سو اعلانات و فضائف دے باری او یعنی شن خالق ہوتا حل انتم مجتمعون اعتاسو بجمع شئی دا حل دا پارا دا طلب دے مانا شاہ بجمع کی گئی با لعلنا نتبع سحرا او خفل یقینی داری چھ من بچی درس دے من بغالب کیگو دا ان دا شرط پر طور بارے دا اسی وئی نو خفل یقینی داری چھ بس من غالب کیگو با لعلنا نتبع سحرا شاید چې موږ تابع دارو په جادو ګورو ان کانو هغول غالبین کچې شلي اندې زور ور کې دن کی فلم ما جا سحرا بسر کله چرال جادوګر قالو لفرعون ورک د دې ټول نظر په دنیا دی چې سکار کې د دنیا د پر فرعون ته وي ائن لنا راجن آیا آیا یقینا خامخا زمند پارا با خامخا سے مزدوری بھی ان کنا الغالبین کچھ رشم زور ورکید ان کی قال نعم او او وانکم لذل من المقربین یقینا تاسو دغا وقی خامخا تنزدیکان بیماتا قائد محترم سے ہوئی تاسو ما تنزدین تعلیم علی با سٹی را سٹی با جرا با جی او با سٹی را سٹی کدی کم بیزتی و خدی دا احبیش دکھنے با دیو دغا وقی لائیمان ندر اوڑی کنن قال لهم موسى ويديت موسى عليه السلام القوا ما انتم القون وغرزوا اج تاسو غرزون کی متوجیشا دیکھنے بھی دی دا پس دا غید خبر دا القرآن يفسر بعض بعضا کرا اما ان تلقی و اما نکون نحن ملقین تغردائی کم غرزو عدب یوکو دا موسى علیہ السلام عدب داکی ورا ایمان اتم ذکر نصیب شد با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب عدب یوکو تغردائی کم غرزو موسیٰ علیہ السلام چوتے اوردو دا غدا مطلب نو چی جادو روالے نا دیتا ارخاونا انان ہوئی سوتا ہوئی لکا واگی چا تسوس کی مجدی نڈی لپائی مجدی نڈی لپائی لقمے پشاد ہے سیاد مطمئنے کی کانٹا نکل گیا او اسان خبر ہو کنو اس تاسو بیور اسے اوردو ہوئی نزبل اختدر اوردو ہوئی نزبل خطی رئی نو بیاو بل اوردو ہوئی نزبل برا اوردو بل پخپل ټولو چې سلپا پړو دی یو لاوړ پیټ کر پدې سلپا پړو دی یو لاوړ تاسو ټول ورغو چې څو ور دوي لکه کستا خیالي دوه کسان په مقابله کې کړه گزار به وایي ورکی ادا یو په ځان زوور غني اول ته وایي وی گزار کې گزار کوم ته کا چې په دې ارباد باندې نشي چې گزارو کې نه کړی شي یو اوس ما ته کېږي اوس زمانه باندې متا دل ته موسی علی السلام دانه چې د سحر جت اشکال د حکم چې سحر خو ناروا دي کنه د سحر رواواله نه دي دا ولا یو ځل باندې بس خبره ختمې نه کړه قال وی موسی علی السلام وی دیت موسی علی السلام وګورځوي ما انتم من قوم اج تاسو وګورځون کی فال کو حبال و اسيهم وګورځو الاريخ ول خپل رسای او خپل لختي اسيهم لختي وګورځو رسای سوروي استاپه کې سکار دي نو به مو ابهم الله اللہ جی کم خبرم محمد فی قدیلہ بس غمی محبری و پوڑی و رسے انو وقالو بعزت فرعون اگو رکھا او داد آگا وقت قسم دی او فرعون زانت عزت من بی توجیش ہے فرعون زانت سوی عزت من بی زکی اکو موسیٰ علیہ السلام تا استغفر اللہ وی دا مہین دی دے سپک دے دے سدے سوکت اصول دا غطائب چی دی ندائی طالب عالم دیندار اغت سوک گوری اغت سبوری سوک ازار و توجد خکاری دیر جد خکاری غوٹ غوٹ خبری کئی او دا تاوی گی را تاوی تا سو گو رئی سورت زخرف سورت زخرف گو رئی التا چکم واقع رازی تا سو گو رئی ام انا خیرم انحاد اللذی ومہین زوار ایما ریس وینا جداد سفک ولا اکادو بین انیز دین نجلے واضح خبرو کی آیت نمبر 52 زوار افزان تا عزت منوی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته ذلیل استغفر الله دی عزت او کوي او دا د جاهلیت قسم دی او د شرک قسم دی دا زکه قسم د الله تعالی په نوم بکیږي د الله په صفاتو باندې بکیږي چې په عزت باندې قسم کول دا ناروا دی د فلانی قول راګنو تا ته ما تفصیل اصولو کې کړی دی سکه به کړی دی اصولو کې کړی دی کړی به دې کنه مې کړی د عزت فرعون من حلف بغیر الله فقد اشرك فقد اشرک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث او دا خبر ذکر کړ د عزت په چا باندې قسم کول دا ناروا دی دا دا قسم دی داوی دی وې دې قسم دی زمو په عزت د فرعون باندې یقینا من قام قام یزور ور القا موسی ساو او موسی علیہ السلام قال لختا فاذا يتلقفوا ما قال لي تيرول ما يفكون اجديكم جوړول دا دې چې کوم جوړ کړ کله کله مضارع په مرد ماضی لطف دی توئی چې په اوسین باندې خلاو نه وای او ډاره کې دغه ستیر کې لګدا د جمی کنه باران اوسو او حلوا دي تیار کړی به چې کنه په دی باندې او لغټو مې لغټي او لوکان په شو سره دا لغټه نه دی جوړا کی او دې خلی ته وردن نه کی او بس واهونه واهونه په کوم وحل زره ټیلا ول اور کې پخکا ترو و روان شي اجر اس چې وړي دي کې مجوني ده پیدا ایت تلقه ما بكون تطخي دي دل خلق دي پیدا ایت تلقه ما بكون ناغان دي تیرول ما يفكون هغه دي کوم جو کړو دروزان او يفكون افق دي کړ درو دي کړه پیدا ایت تلقه ما يفكون پېشت کړ په دې باندې فولقي السحره ساجدين انقلاب را لے سم دس فاد پارا تاقی مروس اثر و شو علماء ذکر کئی فیو علم کی یو فن کی مہارت دا سبب د سگرزی دا سبب د پوہی گرزی سبب د سگرزی دی پو جادو کی ماہیو پتا و توری جدا جادو نے دی جادو خنون دی پور لکمالی کر دی دا سڑی را بار زور اور را لے او ہو دا جادو نے دی او انقیا دا مجھولی سی غشوالا چاو غرزو بی اختیارا دکنگی نو فاولکی السحرات ساجدین او غرزو رشور جادو کر سجدہ کونکی اللہ تا قالو آمنا برب العالمین اوی دی آمنا برب العالمین من ایمان روڑے دے رب العالمین باندی برب العالمین رب موسیٰ وارون رب موسیٰ علیہ السلام او دا حضر علیہ السلام رب موسیٰ وارون پیشت کر بگی گا رب موسیٰ و هارون کله موسی علیہ السلام مخکې کی هارون علیہ السلام مخکې هغه مقصود زیات خبره بداغه وکړه هغه مخکې کله رب هارون او موسی فواصل د واجبات سورۃ طه کی هارون مخکې کی هارون بشر او موسی رسول کی رب موسی و هارون نقطه په قصه ده رب العالمین بس خبره کافی وکړه دا رب موسی و هارون ولي وي حکمت پکې ده دې حکمت پکې ده دې فرعون ذات رب العالمین وی اگر چې ما یادې نو سړی به تاره یادو رب موسی او هارون نو رب موسی او هارون یادو او موسی او هارون هغه تا ته رب وي اخو ربکم الذی سبحان الله رب هغه مخکې مناظره کې دی وامر دی رب السماوات والارض ما بينهما هغه دغه دی کنه ربکم رب ابائکم رب المشرق والمغرب ما بينهما نو مونږ تا نه یادو رب موسی او رب هارون یاد خبره به شي کنه دغه دوه به وکړه او دوی مې یو نقطه په کې زبردست ادا ده رب العالمین وي ورسره رب موسی او هارون وي ولی رب العالمین په جن غلو تعارف ته چا کړو موسی علی السلام هارون علی السلام کړو اصل سره هغه چا خلنه یې ری رب موسی او هارون موسی علی السلام یادې هارون علی السلام یادې توحید او سنت یاد په چار اشاعت والو نو او لین دی بل طرف ته روان کو نو اصل والے در کیږي هغه باندې راځي ته دعا کوي چې د توحید او سنت ما دارو نه او کنه بل ذکر کمر غوټه دی ومن دلته پانساری شولې پیچ په دې باندې عجیب دور دی دم غریب پادشاهي کللو او پنجو اماش سپای ار سره محدث ته او ار سره په حدیثه متصل دا توحید او سنت والے او یاد کړی دی په دیش قرآن رحمت الله علیه رستا استادان یاد کړی دی او استادان یاد کړی دی او هغه معاذ الله مشرک پادشاه ذکر تقلید کې تم واحد شولې احسان مې روا زګه خو امام شافعی رحمت الله علیه وایي قیمت الزبر صفصد کی لیکنی دی الحر من راعا وداد لحظہ اسیل سویارا دی چه دلک سات خوم نئی رئی وان تمالی من افادو لفظا اچه چانا یوٹک یاد کردی نسبتی اگر تکوی داتا کما داغر یاد کردی دا خبر ما داغر یاد کردی پا دی علاقہ بانی توحید و سنت دا اشاعت التوحید و سنت دا غی انشاء القرآن محمد اللہ علیہ دا پنپیر او بیا قائد محکرم سے دا مشرار مفتی سے زما یاد دې مشکل کیو شان عمر بچا سي سيروزي په شکل لاغلي د کوم ولي ګرځیدل او شفیع اکبر سي رحمت الله عليه توحید او سنت وی داعي او په دې ځای باندې د شاعت ملګری خصوصا تعلیم د قران او سنت او د الله تعالی رحمت الله عليه او داغي درشتو الله تعالی او نظریه ورزولو این سعادت بزور بازو نے طالب اس خدای بخشنده په تکبر دي نه په غرور دي نه الله تعالی دی سبب د دعا زموږ لپاره جتنا وګرځي رب موسی و هارون محسن بنای رہے کاله سره خپل دین غیر او ما الحر من ضاع بداد اللحظه وانت مالما قفاد لفظه او دا کوم چې محسن ایر کړی دی او یری دا د جادوګر ملادي دی بلکې دا د خزی بلقیس رحمه الله نه هم لاندي دی ولی بلقیس رحمه الله تبا نشنا لگی رحمه اللہ لکن تو خدای بندہ و ابن قیسو گورا اگه باچائی کولا او سنگتا سو گوری اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین اسلم تو للہ رب العالمین ویلے ویتانا مع سلیمان ویلے اشارہ دی خبری تا چیز گوری تابدار دا اللہ نوم رب العالمین نوم دادو سلیمان الاسلام دو مجلس خبری راو رسیدی چنے رالی چنے ملا حد حد ملا چرگگ ملا حد حد اگر آو رسید ملا چرگگ اگر آو رسید قسم پر مردان کی مردان کی یو ملی سیب دے او توحید سنت کار رکھ پر ایک نو داغا گڑی کا پورا کی آغاش القرآن رہے ملا تو حد حد اس مغا پو حد حد مشہور دے لیکن حد حد اگر آو حد حد بارے جتنا مشہور دے لیکن نو دا کار دا ملا ایک دا ملا چرگگ تا پختار زکا ہوئی او پسر اتاج بھی مردی را گردی نو اگر آلے او دا سلیمان پر دا مجلس خبری را گردی اسلام تو ما سلیمان معلوم دا شوالا چه دا خسری مجلس تا بزان نسائی علا بکار کی او ما سلیمان زکا ہوئی چه سلیمان علیہ السلام تا دا رب العالمین پی جنگلو کردی و نو دا رب پی جنگلو دا تچاو کردن اگر روامو توحید سنت دا تچاو خیل قرآن دا تچاو خود اگر روامو اگر یاد ساتا کنی دا بلقیس اوس به بیاش بی استادان میرا وخا دعا کواخا دعا کوا او بای هون حق دتا چاہو خودو پیساش سے رحمت اللہ تعالی علی اللہ دی غریق رحمت کی اللہ دی غریق رحمت کی اللہ دی پیڑی رحمت نو لی اگوی پینڈائش القرآن رحمت اللہ علی ربی پینزکا لقرآن کریم ہوئے دو او اکوڑا خٹک کی میں سبق ہوئی شیخ عبدالحق سے رحمه اللہ تعالی علی اللہ تعالیٰ دی پی رحمون اولی گی علماء کرام اخفل ذا اللہ علمی اختلافی ایسے آپ اخفل ذائب آجی خو قدر و احترام قول او پی احترام بانے جدن اغای ادول نو التا بے سبق وی یو طالبو اغد پنجرش القرآن حضرت اللہ علینا قرآن لینو وی ما باغت یو سفارہ دی پنڈیش فتر از بانے وی اغا ما تا دی پنجرش فتر از بانے جدنو یو سفارہ جدن اغا ویلہ دا زره ترونه کو چې د هغه چلول بیا چې کله فارشتو د اکوله فټک نو بیا استادان غوړو طرف ته دلته د قران استادانو دا تحریکو التاغو استادانو بیا مې خوب ولیدو خوب کې مولید رشر قران رحمت الله علیه او دا مشایخ دي او ابراهيم عليه السلام دي انبیاء عليه السلام دي دا ولیدل وجراته سده مطمئن شو چې دا طرف چې دنده ټیکته او دا خدای بس په دې طرف کار شروع کو او مخ کې ورواښه یہ احترام پر خپل دے خپل مشران او قوا او سنان او قوا او توحید او سنت او قران علمنا اغه یاد وا چاچه ته خودری دی اغه په دعا کې مې روا اغه یاد ساته قالوا آمنا برب العالمین رب موسی وارون هاوی جانے دو ٹھیک دا بھائی پن کی کنه کئ تعالى اوس فرعون طورا آمنتم له تاسو د خبر ومنره قبل ان اذن لكم مخک د اجازه درکول مزه ما له اجازه بده کړ تاسو ته خبر ومنره تعالى آمنتم له ويل فرعون تاسو ایمان راوړ د دې وجنه مخک د اجازه درکول زما تاسو ته فخدا ایمان به مستعد وجنه وراړو وسند دا ټول دا څه خبره ده چې موږ به څه وایو بکای انه لک بیر دې رب چکه دې تلبیس کوي کار انه یقینا دې چې دې لک بیر کوم دې خامخا تاسو مشر دې الذي علمكم السحر را اوس دې خپل دې او دا دې تاسو ته جادو خو دې دا تاسو جادو استاد دې یا الله رب یا خدای رب اے مې رب کریم رحیم ذات استاد ډیر صبر دې کوم مې نو بتاو کې جی ابلك في خفقه انه لكبيركم تلبيس سيدا يقينا دار خامخاستا سمشر الذي علمكم السحر اجتا سجود جادو خذل فلسوف تعلمون فلسوف تعلمون مخامخا زرد جتا سو پیشی خپل سزا بانی لو قطع ان ايديكم خاب خاب بريكم لا سن استاسو وارجو لكم في استاسو من خلاف عدل بدل خلاص او بسخفا او بس لا سو خيفا ولو صلبنكم اجمعين او خاب خا تاسو بر پسولیکم پارسی بکم تاسو ټول لرګي باندې مبر ازون کما او خلق له عبرت کما قالوا لا زير اخداشه لکان نه دي کړه متوجه دې دا واقعه دلته ذکر کیږي دا واقعه سورۃ اعراف کې ذکر کیږي دا واقعه سورۃ طه کې ذکر کیږي او تاسو ګورئ دلته چې هغه کله جادو ورته د موسی علیه السلام د یاري تذکرہ نشته الته د یاري تذکرہ د خوف او دلته د یاري تذکرہ نشته چې موسی علیه السلام کو یریږي الطواف عجز فی نفسی غیبت موسی زکا الته د سحر اثر دارین ذکرونو موسیٰ علیہ السلام یخیلو لیم سحر انا تصعبنا حلتا بیان دا اثر دا سحر موسیٰ علیہ السلام بانی قوت خالیه بانی نپا قوت علمیه و ادراکیه بانی ای بانی اثر نو بس دا دا مرض دی پا دماغوی و مرض ہونی لکا دنیاوی مرض دا مرض پا حیثب کی چیدنا رو اثر پا موسیٰ علیہ السلام بانی او داگی دا سحر دوا جینا زکا داگی سا اثر دا جادو چی خوف موسرئی خوف ذکر کول وسره مناسب او دلته د اثر د جادو ذکر نشته دی خوف هم ذکر نشته دی ټول به شوی ټول به شوی کنه او بل دا الته استاد خیالو دی ان هاذا البقر مکر تمو فی المدینه دا استاد چل دی او الته فرعون سره ډیر غم او دلته سره دور غم نشته ځکه تلبیسات کوي کنه ما رب العالمین او انه لکبیرکم الذی علم دلتا تلبیسات کی نو خیال ادارے کو خلق با اثر نہیں او التا دیری د بچای کو ير اڑی روا چے وی انه اے لا دیتا جو کری نو باسیو ها دتا جو چل دو کر دے پدی مدینہ کے پدی خار کیو ان ها دا مکر مکر تو فی مدینہ دی لی تخرج بنا قالا او ارکل چے پدی واقعی کی دلتا تفصیل درے پر اپون دلتا تفصیل دے دلتا تاکیدات تو مورے تفصیل دے ان لنا لاجرا دا تاسو غوړې مګی کنه اے تاسو خیال دی زمون د پاره به چې دن الاسی وی مزدوری به زمون د پاره وی او کومه غالب شو الله تاسو خیال لې کنه باقي درس وکړه باقي درس وکړه نو دا دلته چې دن الا زیادت کئی زکا واقعی کی تفصیل حروفم سیوا تفصیل سره د حروف سیوا والے اگر دے مناسب تفصیل سره د حروف سیوا والے اگر دے دری فرق بھی ہوئی والے ساتھ خیال نہیں دریشت کرنا یو بھی تاستا ہوئی چھ دلتا ہو رہی تاستا ہو رہی دی واقعی کی او اگر دلتا دا خوف ذکر نشتا ال تشتی یو بدا ہوئی رہا دین دا چھ ال تا ان آگا لبکر مکر تمو فی بل دا دل تنیش تزگا در تلبیسات وو نو یارا نو ال تا یارا دو حکمت نو چه دن اغڑی روا او بل دا چه دل تا دی حروف کی سیوا والے زکا دی واقع کی تفصیل دے و تفصیل سر زیادوار مناسب دے او بل دا چه دل تا کی تاکیدات اگو کڑیو و چه تاکیدات ہی کڑیو فرعون فلصوفا تعلمونو انہو لکبیرکم و قطط عنو کنا اصلی بنا و تا تاکیدات کئے ورګه چې ستا تاکید مقابله کې مونږه تاکید وکړو قالوا لا غیر لا حرف نفی نفی د جنس د پاره ادا د تاکید د نفی د پاره هغه تاکید د اثبات کوي دې تاکید د نفی کوي دا لا غیر د تشریع انور غیر کې نشته دی لا غیر د تاکیدات زیات کنه د تاکیدات زیاتو چې مقابل دی غټيږي ته مو ته غټيګا هغه سختيږي ته مو ته سختيګا هغه خبره کړل کوي ته ته حق لا کاوه دا خبره یاد راکنه دی یاد دا قرآن په وشي قرآن رحمت الله علیه راوخته مردان ته او دا ډیسپی سه ویسټول ناشتي ولیان راغلي دیرشه دیرشه راغلي اوی دې امیانو ته قرآن وي دې امیانو ته سوي قرآن دا راپورته دې کړو چې قرآن رحمت الله علیه وای دلالو خپل سندونه نن سره وړو خپل سندونه نن سره چې راوړو اغا وې زبا دته او کاغذ دی په کاغذ باندې دسته خبري باندې کوم لري هغه خبر دی هغه اورنه خبره په کاغذ کې داوا اورنه خبره په کاغذ کې داوا چې بابا تر مدد شوی جایز دي چې بابا په دې کې راوځي چې قرآن رحمت الله علیه پاسې ته وې زبا دا کاغذ ګورم پس دا یې وګورئ چې دا څه کاوی نه کنه وې دا څو ته یو د سپیس دی دا په دې مولي ستې کړه چی کاغذ یو کتر روی دا ایچا تیده دا دی کاغذ کی رسل کافر دی ریز اصف نکو رسل کافر دی بسلی ہوئی ویدا چر دا چا تیده دا رسل کافر دی اخوض بطلا دا بسلی ہوئی ویدا چر چا تیده دا اصو کی چی دا صد پیوک دا سل کافر دی اخوض بطلا کر زامن حرائی دی پولیس سره خبرې کوي اس پی د اس پی سی د سره په اړه مرده په اړه دی غوړي دته چې ته تاکید کې دیم تاکید کې وایي ګر ماشاء الله چې ته تاکید کې دیم تاکید کې فرعون تاکید کوي لا زیرا دې تاکیدات توبره دا سه مضبوط تاکید ته کوي چې سوایا مو دا چې رچا عقیده ده او سو کو چې بدی د ساتو کا دا سړی کافر دی او خزه په طلاق د ځمای هرا جاندي او په دې آیاتونه شروع کړو آیاتونه شروع او چې آیاتونو کې دا وی او دا مليان دي د دې یو آیات وای چې قران با عوام ته نه وای او آیاتونه شروع کړو چې امیان ته قران وای هغه زمانہ بل څه وی دا زما فی غوارم دې سره څو کوم کیسه سم وکړو دا مليان نه دي دې سره سره دونه شته ما سره پر سره دونه پر سره دونه وخوند دې به پر سره وخه اې ته سره څه بتاوه دا خوخيار ته پای کې چې د پر سره دونه وروړي زه به سیبا او خوخيار ته سیبا تاسو چې په سکول کې سوکو د پرایمری استاد لګوي او میټریک استاد لګوي تاسو باندې سرټیفیکیټ وړي کنه وړي او وړي دې سرټیفیکیټ شته ما سره سرټیفیکیټ زره دې په باندې ما او زره دې په باندې ما دایې لګړې دې او زره دې ګوښه ته ته هم وروړي کنه وسو سره کې سره کو پری ځای دیو په خپل به خبره هر کار کول وخت نه او ادا به وی چې زوره ور دې باندې الله تعالی وایي او کنه چې زوره ور دې باندې راوړي دې اس پرواه سبا کې لګي زورور راغلی لکه چې سبا غوښنه کوي هغه کولې شي زهر بدر کې به ګوړه د شپه وای به ته ګوړه ده ویل شي چې خامس پیدا لګا ته چې دی باندې دې زه ته وګور هغه تاکیدات کو هغه تا الا سوف تعلم لو قطع عنا لو صلب عنا لا غير دور فرواز شته زره فرواز شته ته چې یې قالوا لا زير هو تاکیدات د وکیل هو د سورتي اعراف او د سورتي طه د دې سوپر پرشنو سالور سو سالور د خوف ذکر ال قود التنو ذکر اثر د سحر ال قود التنو ال حروف کم د حروف زیاد تفصیل ال سیوا دلته چې د اعلی مقدار سره چې د اعلی دلته حروف سیوا تفصیل سیوا او حروف سیوا او ال تدورن حروف کم او دلته تاکیدات زیاد مخکی نو دین تاکید ته چې دلته سیوا تا خیال وکړه دلته د فرعون سره یاره نو تلبیسات یې کول نو الته چې کوم خبره کوو نو دغه نه کړی ځکه الته یې رډی رضیات توا یاره ډیرو چې حکومت را ناغلی او دلته تلبیسات کول نو بدی ور دور اثر کولی شي نو هغه خبره ونه کړل چې ان هاذا لمکر مکرتو فی المدینه لتخرج منها اهلا اب هو گیا کنه جانے دو اچھا بھائی قالوا لا زیرا وې دې اس پروارشته دې ان کم قوم چې د کم کشران چې د مشران او تاریخ یاد وسات د مرکی سمې وې تاریخ یاد ساتي د خپل استاد تاریخ یاد ساتي د خپل مشایخ تاریخ یاد ساتي او دا کوله کوم او الحمدلله دا ملک مال الله تعالی راغلی په سیرت کې هم د الله په فضل او کرم باندې چې سیرت وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او په پای کې د خپل استادانو مشایخ او اکابر ولی هغه متبع د سنتو نو خود به خود هغه سره هغه چې هغه لګي اغه قران او هغه خلقو او ته د وګوره د دې واقعي ته به دې وګوره بالکل تاسو به داسې ښکاری چې سوایم چې دا پټ پټ دې سره لګي ادي کې سغلو خنشتا ها بھائی ٹھیک ته رسول سره چې په دلو کې ځما او استاد چې وو د سوالي وخت به چې نه وړای به تیار سره کارو پنځه ماخه او د درې می خیرات شومي او حلوا به تیار نه تاسو پتاوې دا استاد کې به وګوري د دعوت چې د ګوري صابون چکایو او ګوري چکایو صابون به ټول یو ځای جبتن باسر چې ګوري نو صابون روانو وی روانو لګي ته بده سي وای د بدعات او شرکیات دغه څه صفته نه وي صفته خود او چا کې چې توحید او سنت کاری کړي دي دا ابو جهل دې بس صفته دې صفته نه او د محمد رسول الله صحابه خبر به کنه پی د تاج ائمه سلف صالحین د نیکانو دي د شرکیات او بدعات وال نه دي د متبعین د سنت کی متبع د سنت چې موحد شه انا بکان قالوا لا ظهرا انا الى ربنا منقلبون هو يغي اس پروانشته یقینا من قبل تر تو بس کی دن کیو انا نتم ان يغفر لنا ربنا خطايانا سبحان الله انا نتم تاسو خیال شته یا الفاظ ته وګوره سمع ويتنا سمع ستا ويت سمع ويت تعلق دزلو دیو سیس پوری بغیر سر سبب کله وي کله تماد مخلوق د دار پرې خوا ما چي دي مبارک شک گدای او کله تماد مخلوق د دار او کړه و گدای دي مبارک شک با چي تم اسکوي تعلق د زلو په یوسیس پوری بغیر سر سبب نه ان نتمو من تملو سمانا د خپل زلو من ادخلو د خپل راس سره س سبب نشته د معاف کولو او تمو مشتا بس بي سبب زمون دا د الله تعالی سره په خپل ځو تعلق چې موږ معاف کړو وګوره ګره یاره پېرښې ان رحمو یقین من تبلرو ایر فر لنا ربنا خطايانا چې ما به کې موږ زمونږ رب زمونږ خطايا ني ان د دی وجنا كنا اول المؤمنين چې موږ اول د ایمان اورونکو په دی وخت کې ځکه چې ایمان اورونکو خو مخکې نور کړه ولې صبر اسرائيل او موسی عليه السلام حضرتونه په دی وخت کې یاد آره چ اول د مومنان استاد قوم نه ترون استاد قوم نه یادو استاد قوم کې د قبطیانو کې موږ قبطیانو هم اول ایمان راوړو نور چا اول ایمان نه دراوړې ان په ناول مخترې به څنګه سمجه مي وي اصل کې اشکال مې د پکه کړه چې اول مومنان خدا نو اول مومنان موسی عليه السلام مهنت کړو حضرت رسول الله دوی کوم څه کسان وکړ خپل مرګري بری اسرائیل کې مومنان نو دا کتاب دار سره دی نه څنګه اول مومنین وي نو په دې وخت یو پدی وخت کی پدی مناظری دی میدان کی اول دی دی یاد آدا چی مطلب دار چی ستا پا قوم کی اے فراؤنا قبطیانو کی من اول ایمان راوڑی یاد آدا چی دا موجزی پس سمدس چی ایمان راوڑی نو پا عرق او عادت کی دیتا اول نمبر ایمان دار ہوئی دی وجن دی موجزہ کلی دلا او سمدس داری پسی ایمان ہو سو وجہ میں ہوئی لئی دری یادی بری زبردست دی واو حینا الی موسی واو حینا الی موسی ابا یوسفورا کلو او هو هو هو فرعون ځان د تبعی اسباب پیدا کړ په خپل اوس ګورو ته ټوک تخیږي برابرې الله تعالی واو حینا الی موسی او مونږ وایو کلو موسی علی السلام ته ان اسری چې د شپې روان کا دغه معنا کوم نه ځان لري کړ اسرا د شپې بوتل ته وایي کړه سبحان الذي اسرا تشبيه تو فالت چون کے لیلن باغل میں تجرید بکائے اسرا بیاد دی لیلا وہی تفل بند دشپی پسی عیسا کی الت بد بطلو مانا کے لیلن اس طرح لے دے اشتی والا مانا بنا کے دل تا خلیش تے کنا واو حینا الى موسا کلا کا مانا کو جخت مانا جخت جخت صرفی نحویم انت منطقی فتی اصول بی ار لحاظ ہے اوز شکریہ دا کم دا آغا چاہا چی بات ہوئی چی دا تا کتا خطا ہوئی شکریہ دا کم زده علمی کلی اگاوانا کم زد دورا ویل چه استازان دو الحمدللہ خود قرآن بیاد کرو اللہ بطل دو کرم بیاد دا دا مشایخو دو آگانو اثر دی دا دا دا محنت اثر دی دا مورب لار دو آگانو دی دا دا دا دو آگانو اثر دی نو اسم زلگیم مطالام کوما گورم روحو دا اللہ کتاب دا اللہ نوارم تاصلم کوما اللہم شیوخ دا قرآن کریم اللہم بہترین علمان مخکې دا خبره او چلوي وای بای راشي کروري لومني دا سی ولګاوا او هاي نه اله موسی موږ وای وکړه موسی عليه السلام ته ان اثر به عبادي چې د شپې روان کا بندګار می به عبادي وې کړه نو په عبادت باندې کلکو کړه په دا وخت کې ان وکم متبعون یقینا تاسو پسې درته کې وی اشاره وکړه خپل ته ضرور ځي ضرور ځي خپل ته کوین وکم متبعون تاسو پسې درته کې وی شي تاسو اتباع کولی کیږي تاسو پسې درته کولی کی دی د پسې ضروري فارسل فرعون او پورا واقعیا بیا راشه موسی علی السلام ملګرو ته ځان تیار کړ هغه یې باناو کړل او د فرعونانو د خزونو د دې خزو ته ابتیاد وایله کاری ور هغه سره د خزې یو بل سره مې نیو دي او واده کې چې یو بل له جوړه په سوار باندې کپی ور کی صدر ور کی کاله ور کی بل دې بیا واخلې دي او واده کې یې استعمال کړ نو کاله باندې ور سره واغستو واده دې مونږه او کایله به مونږه زو پېښ دې کړ په دې باندې دا یې خیال دا چې ښکارا بزي او بس کوم بینو نو کړه دې خدشتې ورته دی سار جو کته سوق نشته دی او پرور غوسه شو پرور کاکا غوسه شو پرور کاکا غوسه شو فرعون استاد دې دی غوسه شو کوم استاد دې دی استاد قال فارسل فرعون اور ارسله الله هو ورته ځان خپل ورګي دې ځای مګي راځي چې توسل کو فارسل فرعون سال جابو لیکن فرعون کوم بلایني ولیکل فرعون فلم دائن بخارونو کی حاشرین جمع کون کی اگر وقت کی مناظرین را جمع کرو او اسی علاقت پر جمع کرو جرازی او پوج او پولیس او عوام وقت کی جاد برو اس پوج پولیس او عوام تو را جمع کرو جرازی چو زو کسی فارسل فرعون فلم دائن حاشرین ان هاولائی لشکر مطن یقینن دا بن اسرائیل جی دی دا لشیر دی مطن دا حقیر تکلیتا میں غٹ متکبر او شیر دې متو مرامې څوک لا سپکا ټوکلا سپکا ټوکلا دا د غټ تکبر د وژنه وي انما اولای دا مصارز استغفر دا مصارز نام د دمرګری دا بن اسرائیل دي دا شیر دې متو خامخا یو ټولګې دي تلیلون تلیلون صدقون دي دي ماده د قلت اوز نفعیل او جمع راړه ولی شیر دې متو په اتباع د مغا سر جمع وکنه دا د یو جماعت لغون دي وَإِنَّكُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ او یقیناً دی چی دی خامخا من لرا خامخا غسک ان کی دی مرنگا غسکڑی ہو ہو دوکای رسا روکلا کالی را نوڑے دیو داود مورا چی دی مونگا دادی کدینی پر خود دیو مونگا غسکی دی دادی کدینی پر خود دیو سبل سبل سوئی تیمون غسکی وَإِنَّا تا خیال لکنه کالی را نوڑا دادی موئی کنه خبری تا تکی لکاو مناظر رسا رو کئیو دادی کدینی پر خود دیو مونگا غسکی مونگا غسی را وری زبی غسکی کن انهم لنا لغائزون یقینا دیم خامخام اللہ رخو سکون کی دی و انا لجمیعون او یقینا منگا لجمیعون خامخاتون لجمیعون دیو مانا قول مانا دیو مانا و انا لجمیعون او یقینا منگا جماعت حاضرون اخیاران نمولی اخیاران حاضرون اخیاران او دیما و انا لجمیعون او یقینا منگا تول امونی جماعت حاضرون تیار تیار یو تیار بیل کول تیار او تیاری ورده او انا لجمیون حاضرون دیو مانا کو بدره ما اسلحین اڈک اسلحین اڈک یو کرن تو باست هر اثر دیر شید آس تو غنی بو غنی برابر دی انا لجمیون حاضرون مونگیو بیدار بلا مانا کو بیدار یو بیدار اینا لجمیون حاضرون مونگیو زان بچکون کی ځان بچکول شي احتیاط راځي او مقابله کې موږ ثره چلو نه حساب داسې هغه بچو دي کوم بچو ان لجمر حاضرون واشط فتبه ولي ان لجمر حاضر سمره غن موږ تدې پینځه ولګو شپګو په لور وګورا قائد محترم سره ملي کړي دا ان لجمر حاضرون موږ یو ټول دې درې یو موږ ټول او څه راو دي چې وی یو په بل ځای داسې وګورو حاضرین لهم او بل حاضرین منهم یقینا من خامغات و دین یریدون کیو وہی ملک را ناکلی وطن را ناکلی اسوی جمعاتون را ناکلی دے قراری جمعات را ناکلی اپنائی ناکلی تفیر دے کرو بدی بات دے چی بیان کئی جو بس منتکار خرابائی ایج دے کرو انا لجن بیان تا بدین نفری بیان تا بدین نفری دی انا لجمیون حاضرون یقینا من جماعت امنگا ٹول حاضرون منهم دین یریدون کیو تیر زمو یرد دی خبرو کې څه چل ول دې غوړې امر پر ناز دی غوړې پرې پېښې کپې رښې سو ما نګارې نو کړې وو افتکی ورن فا اخرجناهم اللہ منگو باسد دیدارا من جنات قربان ستا دا کتاب نا قربان باغون سر دا چنو مناسبت تے باران نا چیدیری سوا سبحان اللہ سجیدیری و دا قدر دا حاجت سوال بدا اللہ تعالی نا کہے اے پگن چی ورندشی اگر چې ورند شي په پټو کې نه ځایږي او چې تر چې ورند شي په خمبو کې نه ځایږي او چې تر چې پټ تر شي نو ځاړ وغاوه تاسو اندر شي دغه واخه ما کوکري کنه نو پیرا شروع کی بیبی را پرند دي مقال مطلب اے چې تر چې پټ تر شي خدای باندې پګن کې چې باران دی رشي کنه نو بوټي دې زیات پټو کې ځایږي نو ماشاءالله الله دې مصیبو ګرځي الله دې د خیر او برکت ګرځي او ګرځي ریشت کنه په دې باندې دا پټي دښی دی هغه رشي مزیداری پټو کې نه ځایږي او بیا دا او قصید چتر دې چتر چې ورند شي بیا په خمبو کې سر دانا غټيږي بیا په خمبو کې په پټو کې نه ځایږي پټو کې نه ځایږي پټو کې نه ځایږي بیا دانا غټي هست شي او چتر چې پتر تر شي نو زاړی واو ته وسندر شي هغه وسندر شي را چوبن شي کنه ادارې دا سی زار سی وته چې وسندر شي هغه دا چوکر شي وی چر شي وی ادا د جمی والی د جمی دی لامبو والی بیا ته وله شي کې مګو دا چې د دیو چې د نه ځان دا فری دی اوسن دی اوسن دی کنه هیڅ به دی باندې کړه په باخ راځنا په واسه باندې لرا د باغونو د چینونو د باغونو او د چینو مناسبت لري او ځای ذکر کړو او کنوز او مقام کریم او کنوز او خزاني او ځایونه عزت من مقام کریم هغه ته وایي چې د نواب خان افسر د غټ سړی داغه د پرسای ځای چې پاري بل څوک نه کینی دا د سیف پرسای را دا د سیف پرسای دی باندې سیف کینی دی باندې څوک کینی بس چې سیف کینی بل څوک نه کینی هغه ته مقام کریم وایي سبحان الله مقام کریم و ترسوته وي مقام کریم او ورته اشاره دي تا چې دا زمیدارانو زمیدارای کوم باغونو کې باغوالو او سرمایه‌دارانو خزانی و سرم دي مال دولت و سرم دي دا خیال او په سورتي زخرف کی الت زروع ذکر کی زروع فصل ذکر گئی زکا الت بدخان دا قاعد خبر دا او قاعد ترازی اثر داری تو پستنو بانی الت دا زروع ذکر دی او دلتا دا کنوز ذکر دی چا ذکر دی الت او بر رویل او آخر اجناهم او باسر من دیلر دا بابونو دا چنونا او دا خزانو دا زائم عزت مننا کدار دلتا منتا دا رسول اسلام طریقہ دا دا چا دا ناس تزائی چی دستا دا مشر استاد استاد بغیر دا جاد داغنا منکی یو ځای له لړی جمعات ته امامتی د بل چا راته په کې د امامتی نه کوي هغه ته خو شه د چا د ناس دی دی هغه دې جاته بغیر باندې کی هو اجازه د وقت سره صراحتا دلالتا مسجد من مساله چې راغلی و مشر مفتی سره علی ما بارا کو تفانه کې جمع کوم ځای او سیده علی تعالی کې ناس ته مهدا سي فقيه دي اشاره دې خبرې ته چې ما ته دلالتا ستا اجازه ستره ته بدی خوشالي سیده په اړه کې ناس ته دې ته فقاهه دې ته فقاهه چې بناوي دي دا سي فقاهه دي الله نورم سي واجب دې خبر په چې کارا وچې دا سي استنباط ته بیا وکی غواړي اچې استنباط ته وو زموږ په لګین اوس ته په سره ورنکو ته کوم کله شي ته پیږي مې دا حدیث مطلب باندې خو دا باب وکذالک دغس موږ او کړل چې د چینونا د باغونو نه د خزانو نه او دا مزایون موږ راو باسل باور اسناها او پاتې کړ موږ دا بنی اسرائیل وتا اے الله کریم رحیم ذات دی یې غرب او غارسی بنی اسرائیل ته پاتې کړو له سوره اعراف 137 کې راځي چې موږ به ریسه شام ته ورسو چا وکړې څه چې راوړو زر کړه یاد دروایا سورۃ اعراف آیت نمبر 137 یوسر و دیر شم واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مالکان کم کمزور قوم مشارق الارض و مغارب التي باغنا فيها المشرقون و المغربون مغربون اج بو په کې برکتونه چولیو عمرات شام مقدس ال تشام یاد دې ته مصر یاد اوس په ځکه نو ټیک دا کنا س شام ته تلی وو او س مصر ته واپس رااله چې مصر ته کوم واپس رااله علی کو دې پر یاغ پر اونیانو هغه باغونه هغه چینی هغه بنگلی هغه زایره پاتشل او چې کوم بیت المقدس شام ته لاله بیت المقدس ته هغه دا هغه زایره تور سي لګل س ال ته تری سدل ته تلیو دا ټیک دی دا سه تاریخ دیکھو بھائی اور اسناها قوم بنی اسرائیل فاتبعوهم ورپسیش ول دا پیرونیان دی پسی مشرقین وقت نور خطو کی نو دا کو سالا مسالا دا پر نور خطو پوری پراتی مشرقین اگر کبرگان بابا خبر برنو خشارقین جی کتر خشارقین جی موز نه پیژني او تلاوت نه پیژني ذکر نه پیژني او تر غارمي پروت دي او د فیس بک کړی تر دوه بجو پوری کړ اتبهو مشرکین دا فرعون په لار روان اتبهو مشرکین ورپسې ژوند دا فرعونیان دې پسې وخت نو خطو کی الله وی پاسی په غارما او خوځي په دامه پاسی په غارما او خوځي په دامه کله خوځي چې د وخت پاسی نو خو کولی کار سنبال کیو چې دا ناراسته دي تر غارمي به بیا ټول ارزاله ګټه کړی برابرونه کنه بعد بعو مشرقین د تر وخت پاسه چې د وخت پاسه نه چای بم د وخت پخه کینو سنباله بم د وخت اوږي پس دې او مخکی اول څوک اول تلاوت او کا ذکر او کا کنه چې دا تلاوت د ودی نه کا جوګی او د موز جوګی جومز او کا برکت بشي او بس صرف کارو باندې خپل ترماخه مې کا کشاو کشاو کشاو کشاو باخه پر پاسه کی نو بی برکت کار نه لاس نو لاس نه کار نو ذکر هیڅ کنه پدې باندې او یاد ساتي وره منجد لیکری دی منجد د سحر د موز نفس کو د کېدل مبخرتن مجبرتن دا بخارات په بدن کې پیدا کیږي سستی پیدا کیږي ټول ورځ سړی سست او چې د وخت څو پاسي د چس چاډو کې د ټول ورځ بیا چې راځي او دې سره بیماری پیدا کیږي د سحر موز پسې ډایرکټ کو د کېدل نور چی نه راحتلې دا ناروا دي ګذر ناجیز دي الادب المفرد کې دا راوړ دي نوم اول النهار خرطن و اوسط روح خلق و آخر روح دمازیگری کی ممنو دکی کم خلطو پیدا کی دی غارمی ٹیم کی دماز پخین کی قیدونی دا ٹیم کی غورا دے او سحر چی موز اس آغا ٹیم میں بر راو کی جیغی دنس اشراقو کا ذکرو کا بیاجی تشنگا دا بیا کو دکی کی آرام جتنا غاو کا نو آغا چی بس موز کئی نیو سلام دل تگر دیو بستارا کی اردی بغلاف جگا نا زه روزه کې راته خیر دی بیا ځل ته روزه کې بیا چې دنه پښمنۍ نه راکړی هغه بیا تاسو تړې شوی لکه دې نور چې دنه سدې په خدای بندا پاسا د وخت پاسا راشه نبی علیہ السلام اللهم بارک لی امتی فی بکوری الله زما امت په وخت والی کې برکت وګورلو تیر کال چې مسقط عمان ته تللو ما هغه لالا 2 غنټې د اذان نمخ کې غي بازار کولاوي 2 غنټې تهجد مو کې خمزدا اته بجو نه بیا کار ختمې وګړو پاره بدل کړی هغه ورځ کې مو اومر ازږي ازمن دا یو لږ بچي په کولایوي کې نسپېمي بټکی راته راوتای او چیرای شي بیا بچانو ته بناستي برکت په دې کې بیره برکت به ال راضي چې ته په شریعت اصول باندې عمل وکې فاد بهو مجه منی کنه منی فاد بهو مجه کې داس اصلاح کا داس بیان کو قران داس هوایا عمومي اسلام کا فاد بهو مشرکین دا د هدي شي کنه او څوک سملی په دمو او پایا شي څه شي دي هغه وګون کې چا چي ها نه پوهېږه پرې ما دی اجي کېنه وای دا نه راکاندي دی په غوږونو کې چوري شیطان بیسټ کړو دی باندې د شیطان لکای د شیطان لکای په غوږ کې چوري سړی مو چوري هلک مو چوري خود مو چوري څه کې لګه فیسبوک ګوري څه کې لګه ګاډي وي و د کیږي په غانو باندې پاسې په غانو باندې مالو سره ځینې کېنی دا څنګه مسلمانې چې سملی په دمامو او پاسې په دمامو دا وړو غو چیر دی او سملی شرمی په دمامو دا پورا دغه ولګه فاد بہو مشرقون مشرقین فلما ترا جمعانی ارکر چولی دیدوارو لیو بل سمرا خستقوان کی اللہ در رحمت تو باران میں کار فقدر در حاجت باری فلما ترا جمعانی ارکر چدوارو لیو بلیدو خالا صحاب موسیٰ وی ملگرد موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون یقن مخام خارالان نکلیشون قال كلا وي مسارف چرمن انما يا ربي ما سر زما رب دي سيهدين خام خام طب لا خيد النجات انما يوي ولي مسارف لا قد اعتماد نشته من اسرائيل باندې قال ما انا نوي او رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله معنا او بكر باندې اعتماد دي ان الله معنا او دت مسارف لا بري اعتماد نشته او فاطمه كتب چې هارون اسلام باندې اعتمادو نو معنا به ویلې وي دا ان الله مدرقون دا هارون اسلام نه دي وی دي دا غي وی دي نو صرف ځان او حضور اسلام یادی انما یا ربی سیادین تدی پیش دیکن نکتا باری فاو حینا الی موسیٰ خا لگ ادرے گا کلچ دی اور اسی دمخی تا دریاب داری وہی بھی دریاب دی ویس پروارش کے اللہ شکے اللہ تعالیٰ وی لخت اخلاصا کا سمہم ساون فاو حینا الی موسیٰ ومنگوی اکتل موسیٰ علیہ السلام تا انزرم بیاسا کل حجر چکوہا پدی خبلہ ہم سابانی دا دریاب وی وخو فن فلقا وجوداش دریاب فکار کل فرق هو هر حصہ دریاب کفاو دلادی پشان دلوی غر لاری جوڑی شوی دلوی غر پشان بانی ہمیس کے کلی لاری جوڑی شوی رجی دار فیرونیان دورا سیدوی ورسی کنا اگی پیلا لبون پیلا سیدنی موسیٰ علیہ السلام چاہاں دورا سیدو سورت داکی رہ دی پس سورت دخان کی موسیٰ علیہ السلام بخت رہا رسول اللہ او چې دې میاست شي اوس را خلاص تا چې دې میاست شته بالکل ګرځي د مشار د تصدیدو به نه چې دې میاست شو اجر الله د نبی سره وته لای کو دا درجه کې شروع شي پر پر پر پر دا ادي هغه ته نو لاله لاله امر کوي پر اسرائیل بار به مسلمین او اسلام راو او اسلام راو الله انا وقد عصيت قبل وقلت للمسلمين توقفوا ختم خبره اوس دې ایمان داوري د زور ایمان منظور نه دی ایمان او اسلام د خوخي شه دی دا د زور سیندې په زور کې نه کیږي تا خو زور دې اوس ایمان داوري او هي نه واسلطنا او نږدې کړو مونږه ثم الاخرين دغه دې دغه نور انا ته ګور هغه نور متره نږدې کړو هغه نور وایم نه هغه نور نو دې ذلت هغه نور نو هغه مر نږدې کړو وان جنا موسی خلاص کوم موسی علیہ السلام ورته نجات الله وی زور کوم خلاص کوم موسی علیہ السلام اوسو چې رزرو اجمین ټول ثم اخرت الاخرین بیا غرت نه جاو نور نجات المؤمنین او هلاك الجاهدین حدیث سره تسلی دیم دل ان فی ذلک الایا یقینا پدی کی خامخ لقد الله له قدرت نو اکثر د فرعونیان نه ایمان سلو ایمان راوړو کنه جادو کرو او ندی اکثر د خلق له عام خلق در ایمان راوړون کی او یقین ستارب خامخام دے دے زورور او رحم والا زورور دے دشمن څنګه پر اور او داغه ملګری تباہ کړو او رحم والا دے څنګه موسی علیہ السلام او داغه ملګری بچ کړو الله دې موتا صلی الله علیه وسلم نجات را کی الله دې موږ د هلاکت نه جنا او ساتي اخر دعوان الحمدلله اذان کرو بھائی